เรื่องพุทธทำนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพลาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไว้ด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อาตมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวท่านทั้งหลายก็คงจะต้องมาคิดชะงนสนเท่กันบ้างละว่าทำไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าค้านกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนาอย่างเรื่องความฝัน16ข้อของพระเจ้าปเสนที่โกศลและพระพุทธเจ้าได้เล่าตาทำนายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทำนายปัทเวนทำนายปัทเวนปัทเวนก็คือปเสนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้นๆประเสนที่โกศลมันพูดยากก็เลยว่าปัทเวนไปซะเลยเรียกว่าทำนายปัทเวนความฝัน16ข้อของพระเจ้าปัทเสนที่โกศลนี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึ่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเองก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนความฝันของพระเศนที่โกศลนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันอยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีในคุถกนิกายชาดกอีกเหมือนกันในเรื่องพระเวสสันดร นี่ก็จะเกี่ยวกับความฝันความฝันของนางมัทซีหรือว่ามัททีคนอีสานว่านางมัททีภาคกลางเรียกว่ามัทซีมัททรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัททีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัทซีนี่ก่อนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันก็เป็นความจริงดังฝันนั่นแหละถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สั่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพญาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชษฐ์ดอนในขณะที่ชูชกจะจูงหลานหลงทางพลัดหลงเข้ามาในเมืองในคืนนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั้นแล้วก็ความฝันต่างๆเราเนี่ยมันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐาน แต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันไปนกต้นไม้กาบภูเขากาบธาตุน้ำแผ่นดินคอยฝันเห็นเลข2ตัว3ตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็ไปนิมนต์ให้ท่านฝันเลยเกิดพระอรหันต์อรหมุนขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีนป่ายกันไปเพื่อไล่ใครหยดหอบเกื้องอยู่ของกินดีๆไปถวายพระอรหมุนเหล่านั้นเพื่ออยากจะให้ท่านฝันพระอรหันต์ก็เลยกลายเป็นอรหมุนฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันแหละทีเนี้ยเป็นอย่างนี้เอาขึ้นต้นวันที่เขาพากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงหรือว่าพุทธทำนายก็เลยเล่าเป็นแบ็กกราวด์เป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันโบราณกาลท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันเนี่ยมีอยู่6 ประการ 6 ประการ 1วาติโกสุวินังปสติฝันเพราะลมกำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้าวมันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกนั่นพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเสมหิโกสุปินังปัสสติเสมหากำเริบเป็นขี้กระเยือนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัทธีความฝันของนางมัทธีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้แต่ฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขาบางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้มันหลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิกัดเขี้ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปเนี่ยท่านฝันฮะ ฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมา2ปี3ปี4ปี5ปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่าตนเองเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไปพบความสวยสดงดงามกลุ่มก้อนเมฆภูเขาเหล่ากามองเห็นผู้คนข้างล่างเยอะแยะตื่นขึ้นมาในจิตที่กำลังเครียดอยู่กับการเพ่งกระทำความเพียรวันนั้นสบายใจเหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นมาสมาธิสงบระงับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพะนิมิตโตสุปินังปัสสติเรียกว่าบุญบาปทำให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ทางฝ่ายอภิธรรมก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอาอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฝันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าๆซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนหนักเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติสัญชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนนั้นเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งการมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสดอตัวนั้นตัวนี้ไว้สันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้สันเนี่ยคือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆ นู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งกันเหมือนอย่างพระพาหิยะทีงัวชนตายเรือแตกแก้ผ้ามาอยู่ตั้ง 8-9 ปีลอยคอในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำได้7วันที่เมืองท่าทารุจิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสวมบทบาทมาดพระอรหันต์มันเสลยตั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายก็ไม่เอาไม่นุ่งไม่ห่มทั้งนั้นเปลือยกายเลยคนก็เคารพบูชาสร้างวัดสร้างวาให้ใหญ่โตตนเองก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลา9ปีในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถวายสักการะเราทำไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดของท่านยังยิ้มจ้องยังจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบสักการะมาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝันแต่ในอรรถกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันนะมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พอละมุนอะไรดอกการกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเท่านั้นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนู่นพระอรหันต์อยู่นู่นเหนือนี่ขึ้นไป120โยชน์นครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตวันพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอรหันต์จริงก็ตรงไปตรงโน้นว่าอย่างนี้พาหิยะก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนปุพพสมุทาจินตานิมิติโกว่ากันว่าในอรรถกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน4คน3คนเดี๋ยวนี้ยังไปเป็นพ่อค้าอยู่ทางเบืองชายแดนคนที่3คืออาพาหิยะแล้วก็เรือแตกลอยคอมาเป็นพระอรหันต์เกอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่4เป็นเทวดานั้นบอกว่าได้บรรลุอนาคามีไปอยู่นู่นสุทาวาสนู่นมันเป็นอย่างนั้นก็เลยมาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคำว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปละโลโกโลกอื่นขณะอื่นจากขณะนี้ เพราะเหตุนั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์ก็ดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก็ดีทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ต่อมาเอกมีคำว่าคาตุโขพโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนพระเวสสันดรเคยพูดกับนางมัทธีนางมัทธีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหรณ์เทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหรณ์สงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แล้วหนอนางจะมีความทุกข์คืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพากจากเธอไปในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้เพราะขณะนี้ไอ้ชูชกกำลังแขวนเปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพรุ่งนี้นางเข้าไปจูชงก็จะมาขอเอาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลหมากรากไม้มาเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้ก็เลยเทวทูปสังหารโกสุปินังปัสสติเทวดาก็เลยสังหรณ์ทำให้นางกระวนกระวายร้อนผ่าวูอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวลมร้อนๆก็พัดวู้มาจากเวิ้งผ่านหน้าเขามาปะทะยอดไม้ไพรพึกมาถูกร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมอเวจีมหานรกนางแปลกใจกระวนกระวายลำบากลำบนใจเหลือเกินทำไมนอนไม่หลับแล้วค่อนรุ่งนางก็ไม่หลับไปในขณะที่ไม่หลับไปนางก็ฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันหน้ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวก้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปักลันเอาดอกไม้สีแดงคาดหัวหนุ่งผ้าเปียวสีแดงเสื้อไม่ใส่มือขวากำดาบมันวาบขาวปราบเลยมือซ้ายก็กระชากประตูยกตีนขึ้นกระทืบประตูเข้ามาหานางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหูยนางขอร้องอ้อนวอนขออภัยขอชีวิตเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนศีลมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพาอกแหวะอกเอาหัวใจออกมาขยี้ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูบดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแก่ชีวิตเราแน่ๆความฝันนี้ก็เลยพิธามเวสสันดรยังไม่สว่างเวชันดรก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าคาตุโขพโตสุปินังปัสสติมัชชีเอ้ยว่างั้นดูก่อนพระนางความฝันของพระนางนั้นเพราะธาตุแปรปรวนเคยอยู่ในพระบรมมหาราชวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขขำกลางพรมอันนุ่มนิ่มอยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัดนี้นางมาอยู่ในป่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลูกไม้อะไรต่างๆนางคงทำอะไรไม่ได้อย่างสมัยก่อนแล้วในที่สุดธาตุมันก็เลยแปรปรวนมันก็เลยฟันไปทั่วเอาแน่นอนไม่ได้ที่เรียกว่าธาตุโขพโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยความจริงนางฝันเพราะว่าเทวดาสังหรณ์เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติแต่พระเวสสันดรก็ยักเอามาตอบว่าธาตุโขพโตฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันหนึ่งฝันอีกแบบเนี่ยพี่ทำอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนให้เก็บมาให้ฝันอย่างหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปพออกพอใจอะไรต่างๆในกลางวันหรือในวันก่อนในก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้ว5ปี10ปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาเอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยด้วยอนุภูตปุพพโตสุปินังปัสสติอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สรุปอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่าอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆนี่เก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคำว่าสมุทาจินโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรียกว่าเทวโตปสังหารโกเทวดาสังหรณ์บอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคำที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทธีได้ฝันที่ว่าเทวทูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันเดียวกันปุพพนิมิตโตอำนาจบุญและบาป มันก็ตรงกันเป็นอันว่าในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่4อันและฝันแบบพระสูตรแบบอัจฉริยะไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่6อันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สับผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุ6อันวาติโกสุปินังปัสสติฝันจากเพราะลมกำเริบนี่ปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบไปโรงพยาบาลบ่อยๆถุงน้ำดีอักเสบอะไรต่างๆตาเลื้องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่3เสมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหะกำเริบเป็นขี้กระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆก็ฝันอันที่4เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหารอยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็นเมื่อกับรู้จักกันมาบอกเหตุบอกราอันนั้นจะเกิดขึ้นอันนั้นจะมีมาอย่างนี้อันที่5สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่6ปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปได้ทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันมันเป็นอย่างนี้6อันนี้จะรวมมาแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมกันเก็บโน้ตมาเก็บนี้มามันก็มีประมาณสัก11อันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลกประหลาดคงจะมหัศจรรย์มากว่าอะไรคือความฝันก่อนนอนอยู่ดีๆฝันไปนู่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันได้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้างฝันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยเพราะเหตุนั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี่เราเอานำมาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อาตมามาหลายทิศหลายทางทางมุกดาหารหนองก็ดีทางเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องพุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากแกฟังก็เลยไตเติ้ลมันตะยาวจืดเลยเพราะว่าไอ้ความฝันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปลดทาสเลิกทาสออกมาแบบสมัยพระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชของเราก็ดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนออฟอเมริกานั้นก็ดีคนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไป10วันประธานาธิบดีลิงคอล์นได้นอนหลับไปพอคนนี้เป็นคนขยันมากแม้จะเลิกงานมาดึกๆยังฝ่าฟืนเองนะชาวบ้านได้เห็นแกฝ่าฟืนนะประธานาธิบดีฝ่าฟืนแต่เมื่อก่อนโลกมันยังไม่เจริญพาฟื้นเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันยังไงรู้ไหมแค่ฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมคืนขมระทมทุกข์เหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบากแล้วก็แปลกใจไม่เห็นใครมีแต่เสียงร้องไห้มึงเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นโลงศพอยู่ข้างๆแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพครับผมมาเฝ้าศพใครก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอพูดอย่างบอกว่าให้ดิชอบคนก็ประธานาธิบดีก็คือเรานี่เองแต่ทำไมเรายังอยู่ประธานาธิบดีไหนอีกแล้วท่านก็ตื่นมาก็ซึมกระทือคิดเอ๊ะทำไมมันฝันอย่างนี้ทำไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลา7วัน8วันถึงวันที่9เช้ามาวันที่9ท่านได้นั่งรถมาไปกับศรีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามว่าหมู่นี้รู้สึกว่าเห็นท่านประธานาธิบดีเงียบเหงาซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคอล์นก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่ เธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหากความฝันนี้เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ศาสนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายจนเกินไปภรรยาถามว่าเธอฝันว่าอะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนวิเวกวังเวงหน้าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเห่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์หยาดน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความคลื่นรันทดใจร่วงหล่องลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าโลงศพถามว่านี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าโลงศพศพใครท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายว่าอย่างนี้แม่ภรรยานั่นฟังอย่างเงียบก็แล้วความฝันเธอน่ากลัวจริงนะแต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้นท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันแต่ฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละก็เล่าอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เล่าให้ภรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกำหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อยละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็หยุดทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนฉายหรือว่าฉายหนังจบอาตมาเคยจำได้ตอนเป็นคารวะพอฉายจบก็ขอบพระพุทธเจ้าหลวงทุกคนลุกปุ๊บนี่ก็เมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็เงียบแล้วก็ยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญ Telling to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ Telling to the Chief จบลงไปท่านก็ยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญนี่นั่นแหละพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนสายหัวท่านประธานาธิบดีเลยแล้วก็ตายมีความฝันนี่ก็เป็นจริงอีกแหละเพราะเหตุนั้นทำเป็นเล่นไปนะท่านสาธุชนทั้งหลายความฝันเป็นจริงก็มีอาตมาจึงนำมาเล่าโสท่านทั้งหลายฟังนี่คือความฝันที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปเดี๋ยวพูดวันใหม่กันต่อไปเราไปรีบไปร้อน พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปเปิดพระไตรปิฎกฉัตรสูตรธรรมนวัคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้าที่267พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความฝันอันยิ่งใหญ่5ประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่านว่าอย่างนี้และหังก็เล่าให้ฟังก่อนที่แรกนั้นท่านฝันเห็นตนเองนี่นอนคับแผ่นดินเอาหัวนี่เอาเขาสเนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขเนยมือเท้าสองข้างย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่ท่านว่าอย่างนี้ตะตัวยังมหาปฐวีมหาสียนังอโหสิมหาปฐวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสนังนอนคับแผ่นดินเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกหญ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงฟ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินชาติจะเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าตินชาติหญ้าติริยานามเขาแปลว่าเป็นหญ้าคาก็แล้วกันบางคนก็เรียกหญ้าคาว่าหญ้ากุสะกูซาได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอมๆนะนิ่มๆเป็นตานั่งแต่ติริยานี่คงจะเป็นหญ้าคาบอกว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่ขึ้นไปทะลุฟ้าข้อที่สองยังมีอีกที่สุดตั้งหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกถ้าบอกว่าปุณณจะปรังพิกเวตถาคตสารหะโตสัมมาสัพพุทธะปุเพวสัมโพธานะสัมพุทธะโพธิสัตตเตวะสโตเสตากิมี ตัณหาสีสาปะเทหิอุสักกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทซึ่งขออภัยพูดภาษาบาลีอย่างนี้แต่ว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นเราได้ฝันเห็นนอนตัวขาวๆเสตากิมีนี่เสตากิมีกิมีชาติแปลว่านอนนอนตัวขาวๆกันหะสีสาหัวดำๆกันหังไปบดำกันหะสีสาปะเทอุสกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบอกว่านอนตัวขาวๆหัวดำๆคานยัวเยียขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเข่าของเรานะและท่านก็บอกว่าข้ออื่นยังมีอีกข้อที่สี่ท่านฝันเห็นนกบินมาจากทิศต่างๆสีต่างๆกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณานานาวรรณาก็เรียกว่ามีสีต่างๆกันนกบินมาทั้งสี่ทิศจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิทิสาหิอาคันตวาปาทะมูเลนิปติตาวาสัพเสตาสัมปัชิงสุนกซึ่งบินมาจากที่ต่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาบรรณาบินมาทั้งสี่ทิศมาแล้วก็มาหมอบลงที่ใต้ตีนใกล้ๆตีนนะปาทะมูเลอาคันตวาปาทะมูเลนิปติตาวาได้มาหมอบราบอยู่ที่เบื้องบาทของเราตถาคตสัพเพเสตาสัมปัชิงสุนกทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันหมดที่ท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองขมูดกองขูดพูดง่ายๆว่ากอง พูดง่ายว่าเดินไปบนกองมูดกองขวนก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเข้ามาว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองขูดเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้ง6ปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็มาระลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี้ยังไม่ดีไม่งามเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชำระกิเลสเพื่อจะไถ่ถอนเพื่อจะปลดเปลื้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้มันไม่อยู่ที่กายเรามาทรมานกายทำไมทุกโคนำมาซึ่งทุกอนาริโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่านี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาทำความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบแล้วไปสู่ปัญญาเพ่งพินิจที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายนี้ให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหารและพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินนสุภมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้า267เราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสินินทราชเป็นหมอนมือเท้าทั้งสี่ทั้งสองข้างนี่หย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่ขออภัยแล้วพยายามใช้จำนวนชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปขอให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎกมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เฒ่าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยังว่าจะว่าเป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายความจองความบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดภิกษุทั้งหลายอีกแล้วอันบ่จักความเว้าหลุดเศร้าบ่จักอ่านว่าสันคืออยากได้ก็มีจะเป็นภาษาพี่น้องชาวผู้ไทยเราข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่ครับแผ่นดินเขาสเนนุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตนั้น เป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบงำศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จักจะได้ประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าย่าคาแทงจากสะดือทะลุถึงฟ้านั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักรอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรหมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านที่เรียกว่าอปฏิวัติยังธรรมจักกังปวัตเตตุ้งธรรมจักกันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ส่วนข้อที่สามที่ท่านฝันเห็นหนอนขาวๆตัวดำๆไตเข้ามายั่วเยี่ยตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าสโตเสตากิมีกันหาศีรษะนอนขาวหัวดำท่านกล่าวว่าถ้าพระธรรมคำสั่งสอนของเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาสยังปกครองยังครองบ้านครองเรือนมีลูกมีผัวมีเบี้ยกันอยู่นั้นเขาจะสละเวลาชั่วคู่ชั่วยามมาบวชนุ่งขาวห่มขาวยังหัวดำๆมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณพรหมนาสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหลือหัวดำๆไว้พูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม้นอนตัวขาวๆหัวดำๆมากันไกลๆจากนครปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่นัดพบผู้ฝ่ายธรรมกันจริงๆ500กว่าคนมารวมกันที่วัดใต้ร่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิ4ชั่วโมงต่อ1วันนี่นึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเสตากิมีกันหาที่ทราบประเทหิอสกิตวายาวชนุมันทราประเทชาเทสูงนอนตัวขาวๆหัวดำๆคานขึ้นมาตามท่าจนถึงเข่าของเราตถาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชั่วกู้ชั่วยามประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรค์บารมีซึ่งตนให้เจริญก้าวหน้านำวิถีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองครองธรรมของพระศาสดาส่วนข้อที่4ที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสถิตหมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิติสาหิอคันตวาปาธมูลเลนิปฏิตวาสัพเสตาสัมปจิงสูงทั้งหมดนั้นท่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราตถาคตกลายเป็นผู้ไม่มีวรรณะเววรรณยมเหชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวรรณะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหนุ่งขาวห่มขาวก่อเหมือนกันมาหนุ่งเหลืองนุ่งห่มผ้ากาสาวาพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวิในอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาทั้งทิศทั้งสีมาหมอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ท่านก็รู้ว่าอย่างเนี้ยส่วนข้อที่5ลาภตะกะละเสียงเยินยอเปรียบเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโครกแห่งอุจจาระมูดกูดเราเหยียบไปกองเข้าภูเขาไม่แปดเปื้อนจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาภสักการะเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาด่ามาเว้ามาอ่อนมาวอนมากราบมาไหว้สรรเสริญเยินยอเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ข้าไร้ฟันอย่างองค์กลิมานอย่างพระเทวทัตกิ่งก้อนหินมาใส่โปรจองร่างจองฐานปล่อยช้างธนบาลมาไล่ข้าไล่เหยียบแล้วก็ลูกชายพระราหุลทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัตตัมหิองคลิมาละโจเลธนปาระเกราหุเลจะสัพพัทธสมมานาโสไม่ว่าจะเป็นช้างธนบาลที่ไร่ขาพระเทวทัตปู่จองล้างจองพันองคลิมาที่ไหลฟันราหุลที่เป็นลูกสัพพัทธสมมานาโสเรามีพระไทยเสมอเหมือนกันอย่างนี้คือเรียกว่าไม่แปดเปื้อนมนทินไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมด่าหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนด่าทั้งเมืองพระองค์ก็ไม่ก็ทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่5ความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ย มักจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราอย่าไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้ว 5-6 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมะเอาจริงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเนี่ยบางวันจิตใจท้อแท้หดหู่รันทดว่าเรานี่ทำไมเนาะช่างอาภัพวาสนาเหลือเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจเจริญก้าวหน้ามีแต่ฟุ้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ไม่มีความสุขใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจก็มีศรัทธาเพ่งทำได้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าร้องไห้ในการประพฤติพรหมจรรย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่งจิตของท่านมันทุกข์เต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรอาจจะฝันได้เหาะเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระท่อมป่าเขาลำเนาไผ่สวยสดงดงามเห็นแม่น้ำที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ำผ่านไปจะข้ามไปนั้นถ้าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วความวุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบลำงับลงเหมือนฤดูกาลแห่งดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีหนาวแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีสงบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละอันมันจะฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพพนิมิตมาให้บุพพนิมิตโตบุญบาปทำไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปเองทำให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหรณ์เทวโตประสังหารโตเทวดาสังหรณ์บอกเหตุให้รู้หรือว่าบุพพนิมิตโตอำนาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ดังที่นางมัทธีฝันนั่นดังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชกจะนำหลานเข้ามาสุภบรมมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝัน ฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมแต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้นดอกบัวนั้นก็ร่วงพลูลงมากลีบก็ดีเกสรก็ดีเปื่อยสลายร่วงลงมาสู่ระสู่อกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั้งพระบรมมหาราชวังชามาแปลกใจเอาหอหลวงประจำราชสำนักมาทำนายทายทักก็บอกโอ้พระสุขเข่าพระเสาแสกจำแนกเห็นไม่มีอาเพศเคราะห์รมสมราศีอะไรหากจะเป็นโชคดีบุคคลที่รักสิเสน่หาหลงล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นให้ท่านได้ชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูชกมันก็จูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกันทีนี้มาดูความฝันอีกอันในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุโยทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนผู้ใฝ่ธรรมไปแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชตแล้วมาสร้างเป็นวัดตั้งชื่อว่าเชตวันมหาวิหารตลอดเวลา20กว่าปีพระองค์ทรงเกษมพระสำราญอาศัยเชตวันมหาวิหารนานแต่จะนานประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนักแล้ววันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลชื่อว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เช้าฝันไม่ดีในพระไตรปิฎกจารึกไว้ในมหาสุบินนชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่77หาง่ายหน้าที่24แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคตแล้วมันก็จบเอาร่วนๆแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยรายละเอียดเหล่านี้จากอรรถกถาจารย์ที่อธิบายขยายความไว้ที่นี่มันก็มีเขียนไว้ทั้งในภาคภาษาไทยกลางของเราเขียนเป็นสำนวนเป็นกาพย์เป็นกลอนให้เราได้รู้ แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้หนังสืออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะออกให้จะพูดให้กันฟังเฉยๆมันก็จำกันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจำกันไม่ได้ก็เลยทำเป็นกาบเป็นกอนอย่างในทางภาคกลางของเราก็ทำเป็นกอนทางภาคอีสานแม้แต่ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของอันเป็นลุ่มน้ำที่เจริญรุ่งเรืองด้วยไมตรีจิตมิตรภาพสันติภาพความสงบร่มเย็นสองฝากฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาช้านานก่อนอื่นใดในใจกลางของสวรรณภูมิจะเรียกแถบนี้เมืองนี้ว่าดินแดนสีโคตบูหรือว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมบริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจักรล้านชาวเมืองหลวงพับบางรัตนบุรีเมืองชวารวัตรรัตนบุรีศรีขนาขุดโน่นเมืองหลวงพับบางก็มีเขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่หนังสือเก่าหนังสือผูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทำอะไรไว้อยู่ลองไปเปิดมหาสุบินในชาดกเอกนิบาตคุตกานิกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อความฝันว่าอุสุภาลุกฆาคาวิโยขวาจะอัตโสกังโสสิคาลีจะกุมโพโปคลณีจะอาปากจันทนังลาบูนิสีทันติศิลาปรวันติมันทูกิโยกันหัสเปคิลันติกากังสวรรณาปริวารยันติตาสาวากาเอลกานังพยาหิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติบอกว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หามิได้แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตอันนี้มีการเขียนไว้กันเกลื่อนทั้งในภาคกลางในภาคอีสานนี้ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสองฝากฝั่งของเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณกรรมอันเลิศเยอะแยะไปหมดกว่าที่อื่นใดที่สุดไม่แพ้ที่ใดในโลกที่คนโบราณคนอีสานของเราก็เขียนไว้ในเรื่องราวอันนี้แหละที่ว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลฝันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฝันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดต่างๆอย่างอุสุภาลุกขาคาวิโยขอเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดก่อนแล้วค่อยขยายความกันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงยังไงอุสุภาเป็นชื่อของงัวฝันเห็นงัวอุสุภราช4ตัววิ่งมาในทิศทั้ง4และคำรมคำรามร้องเหมือนฟ้าจะถล่มจะชนกันให้ได้ประชาชนต่างก็ลังไหลกันเข้ามาดูเสร็จแล้วมันไม่ชนกันหรอกมันก็แยกไปคนละทิศละทางข้อที่2ลุกขาฝันเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่คือเป็นดอกแค่ซอกเป็นผลมันทำไมเป็นผิดปกติพิกลพิการอย่างนี้ยังไม่ต้นโตๆข้อที่3คาวิโยขวาจะฝันเห็นแม่โคออกลูกมาวันเดียวไปจะดูดนมลูกน้อยๆมันแม่มันจะกินนมของลูกลูกก็เลยไม่ให้แม่กินมันก็วิ่งหนีแม่ก็วิ่งตามมันผิดปกติซึ่งมันไม่เคยมีอย่างนี้เอข้อที่4ก็ฝันอีกว่าอัศโกังโสสิคาลีอัศโกังโสฝันเห็นม้า2ปาก2ปากมีดาบเดียวนะกินก็เป็น2ปากก็หายออกมาครั้งเดียวกินเท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มจักพออันนี้อีกอันนึงต่อมาอีกท่านก็มาฝันเห็นหม้อน้ำหม้อน้ำเขาตั้งไว้เรียงรายฝนฟ้าตกมาหม้อเล็กๆไม่เต็มแต่หม้อใหญ่เสือกล้น นี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งฝันเห็นสระน้ำมีดะตะดอกบัวบานงดงามแต่ภายนอกเนี่ยใสแต่ข้างในกับขุ่นข้นแทนที่มันจะใสข้างในข้างนอกจะขุ่นข้นแต่นี่ข้างนอกสดใสข้างในก็ขุ่นข้นแล้วก็ฝันต่อไปฝันเห็นเขาเอาไม้แก่นจันแดงซึ่งมีราคาแพงๆที่สุดเอามาแลกกับนมเปรี้ยวหรือถาดทองคำเอามาให้สุนัขนั่งเนี่ยฝันเห็นผู้ชายฟันเชือกด้วยหนังตอนตะวันจะเย็นๆฟันลงไปฟันลงไปหย่อนลงข้างล่าง มีนางสุนัขนั่งอยู่ข้างล่างกัดกินกัดกินกัดกินฟันเท่าไหร่ก็ไม่ยาวหมดไปเนี่ยฝันเห็นลูกน้ำเต่าแห้งๆกลงกลวงแต่จมลงไปในน้ำไม่ฟูขึ้นมาแล้วก็ฝันเห็นแผ่นหินใหญ่ๆเหมือนภูเขาดันลอยน้ำศิลาปละวันติดศิลาก่อนกระดานหินหนักหมื่นลอยลองน้ำผู้ขึ้นจังสาโนอย่างนี้ลาวูนิสีทันติหากลำเต่าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกกลับเกิดเป็นของนักจุ่มจมลงเพื่อนศิลาปละวันติศิลาก่อนกระดานหินหนักหมื่นกลับลอยลองน้ำผู้ขึ้นจังสาโนต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลันติฝันเห็นงูเห่างูพิษวาดกลัวนางเขียดน้อยไล่กัดกบเขียดห่องประคองอ่านโค้งสารฟุ้งหมูงูเผ่าพิษเนี่ยกลัวเก่งยากเดี๋ยวจะต้องอธิบายกันทีหลังต่อมากากังสุวรรณาปริวารยันติหงค่ำนบหนอบไหวคันหน้านบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาเพราะฉะนั้นมันตรงกันที่เรียกว่ากบเขียดหน่อยพากันอ่านโค้งสารฟุ้งหมูงูเผ่าพิษเนี่ยกลัวเก่งยากหนูสิ่งทำตาบ้าหายแมวบักดำก่อมกาบหงสินบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาบริวารกาหมู่หมู่ของมานั่งรอบล้อมหมู่เป็นบริวารกาท้าวตะสาวกาเอละกานังพยาหิฝันเห็นนางแพะตัวน้อยฝันเห็นเนื้อไล่กัดเสือโคงพากันย่านเสื้อโครงหนบหนอบไหวขน่าเหนือหมู่สมันแปลกประหลาดที่สุดในเรื่องของมันยาวไปยิ่งกว่านี้ในเรื่องราวนั้นนะเล่าเอาไว้ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอฝันอย่างนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยตื่นมาก็หวาดกลัวเลยให้หอนโหนหลวงประจำพระราชสำนักมาทำนายทายทักเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกหมอหอนหมอทำนายเนี่ยหมอดูคู่หมอเดารู้ไม่รู้ไม่รู้ละแกมาฉันก็จะเดาขอให้แกเอาเงินมาจ้างฉันก็แล้วกันยิ่งพระเจ้าอยู่หัวมาให้ถามดีเว้ยมันต้องมีคำตอบไม่ตอบไม่ได้ขายขี้หน้าเป็นโหรหลวงเดี๋ยวจะถูกตัดคอในที่สุดก็ต้องทำนายประสุขข่าวพระเสาแสกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะลุมสมราศีขอเดชพบารมีตัวปกเก้าปกกระหม่อมจะมีสามัญตราดต่างนครยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจจะเค้นฆ่าพระบรมวงศานุวงศ์ยึดราชสมบัติยึดบ้านของเมืองไผ่ฟ้าอาณาประชาราชจะเดือดร้อนทุกย่อมย่าพระองค์จะต้องแก้บนว่าเข้าไปนั่นต้องบนบานสารกล่าวเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทำยังไงคนก็ยิ่งหวาดกลัวมาบอกพระเจ้าอยู่หัวว่าเอาม้ามาร้อยตัวช้างมาร้อยตัวมาแพะแกะมาอย่างละร้อยมาเฉือดคอบูชายันนอกจากนั้นเอาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอย่างละร้อยเอามาฆ่าเชือดคอเอาเลือดแล้วเหตุการณ์นี้จึงจะผ่านพ้นไปเคราะห์ทั้งหลายจะพ้นไปพูดถึงตอนนี้ก็นึกสงสารพี่น้องชาวพุทธของเราที่ยังงงเขาเบาปัญญาเดี๋ยวพระสงฆ์องค์เจ้ามาจากต่างถิ่นต่างที่เดี๋ยวมาแล้วมาสะเดาะเคราะห์มาตัดกรรมตัดเวรมาเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่มาขายลูกพระคำมาขายดอกไม้ถูกเทียนอ้าวเดี๋ยวพระเตี้ยมาแล้วเดี๋ยวพระยาวมาแล้วเดี๋ยวพระศรีอานเกิดขึ้นแล้วสารพัดอย่างความโง่ของคนก็พากันหลั่งไหลไปแล้วมีพระสงฆ์องค์เจ้าสักองค์เทศปลุกสำนึกให้ตื่นขึ้นพอจะตื่นขึ้นนอนก็ไปคว้าเอายานอนหลับมากินกินชนิดนี้จะตื่นมาปลุกตื่นขึ้นออกไปกินจี้ห้อใหม่ไปเรื่อยเดี๋ยวยี่ห้อหนึ่งมาตัดกรรมตัดเวรเดี๋ยวยี่ห้อต่ำเดี๋ยวยี่ห้อสูงเดี๋ยวยี่ห้อยาวเดี๋ยวยี่ห้อสั้นเดี๋ยวยี่ห้อดำเดี๋ยวยี่ห้อแดงมาแล้วมาเอาแส่ประกรรมมาเคาะหัวซะสะเดาะเคาะซะแล้วก็หมดเงินไปไอ้เขานั่นได้เงินเราเองก็มีเคาะคือเสียเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็โง่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานเราทุกข์ยากลำบากกว่าชาติอื่นทุกอย่างลำบากกว่าแหล่งอื่นที่สุดก็เห็นว่าอะไรจะทำให้เราดีขึ้นให้เรางามขึ้นก็หลั่งไหลกันไปก็เลยไปเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองไปเรื่อยแทนที่จะได้เสน่ห์กลับได้แต่สันเนียดจังไรแทนที่จะได้มงคลกลับได้แต่อัปมงคลมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแทนที่จะมีมงคลพอฟันเห็นสิ่งเหล่านี้โอ้ยหวาดกลัวเข ขาบอกว่าเอาช้าง100ตัวมา100ตัวแพะแกะอย่างละ100เด็กผู้หญิงผู้ชายอย่างละ100เอามาผูกมัดไว้กับเชือกขอบูชายันจึงจะหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยว่าเขาเป็นนันพระเจ้าแผ่นดินก็ใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชเอาช้าง100ตัวมา100ตัวแพะแกะมาผูกพระนึงพึงเพื่อใส่หลักไว้หน้าพระลานหน้าพระลานหลวงหลังจากนั้นก็สั่งให้อำมาบริวารไปจับเด็กผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยพระเจ้าแผ่นดินสั่งลูกใครไม่ว่าเพราะบ้านเมืองจะเกิดพินาศอาเพศเหตุภัยแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดสงครามสามัญตราดตังนครจะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจสั่งมาปรากฏว่าอะไรยังพอว่าอีเด็กๆซึ่งพ่อแม่รักปานดวงตาปานหัวใจถูกอำนาจบาดใหญ่ของพระราชามหากษัตริย์สั่งจับมาเพื่อจะฆ่าบูชายันเสียงร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์ของปวงสัตว์หมู่มนุษย์ก็ร่ำไห้ดังเกิดก้องเสียงสะอื้นทั่วทั้งสาวัตถีพระนางมัลลิกาอัคคมเหสีราชเทวีกำลังนอนหลับๆสะดุ้งตื่นตอนเช้ามาตื่นจากบรรทมได้ยินแต่เสียงร้องห่มร้องไห้ถามสนมนารีนี่มันอะไรกันแน่เมืองนี้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนกับอยู่ในห้วงแห่งมหันตภัยยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วมพายุเกถล่มปักใต้ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินถล่มท่วมบ้านกระทูลปักใต้บ้านเราซะอีกนางนี่ก็ถามส่วนสนมนาเล็กก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสั่งเอาเด็กมาอย่างละร้อยละร้อยฝ่ายหญิงฝ่ายชายเพื่อจะมาฆ่าเชิดคอบูชายันเพราะว่าพระองค์ทรงสุบินนมิตรไม่ดีฝันไม่ดีฝันร้ายอย่างนี้อย่างนี้แหมมาถึงตรงนี้เองพระนางมริกาก็แจ้นไปเลยเสด็จพี่ทำไมทำอย่างนี้ถ้าเราตัดสินใจอย่างนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายมันเกิดขึ้นความจริงนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาจากการกระทำของพวกเราถ้าหากมันจะตายจริงๆให้เราสองคนตายแล้วคนทั้งหลายเขายังอยู่จะไม่เป็นการเบียดเบียนใครเลยขอพระองค์ทรงได้คิดใหม่ทรงได้คิดได้ดำริใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเกษมสำราญอยู่ที่เชตวันมหาวิหารตรงนี้ทำไมล่าเสด็จพี่จึงไม่ไปถามพระองค์พวกมโหสถเหล่านี้จะดีจะเก่งไปสักขนาดไหนขอให้พระองค์จงไปถามดูพอนึกได้นี่เรียกว่าพันรยาที่ดีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก่อนเลยได้สติขึ้นมาก็เลยตั้นไปที่โน่นเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารความฝันทั้งหมดนั้นน่ะมันจะไม่มีปริยายทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นแก่โลกเนี้ยในอนาคตท่านไม่ต้องหวาดกลัวแต่ในอนาคตนั้นคนจะเสื่อมตามศีลธรรมศาสนาจะใกล้จะหมดจะสิ้นไปแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆโดยชนิดที่ระหว่างคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบโกรธขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันจะเบียดเบียนกันจะเค้นฆ่ากันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโลกสิเกิดเดือดร้อนเที่ยวคุณโลกสิเกิดเดือดร้อนสมใหม่อย่างไฟโลกจึงเกิดเดือดร้อนเขียวคุณอลหอนข้อบ่คนบ่ถือธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้องค์พระศรัทธาไทยผู้ทรงญาณโหหอมคิดมาทางหนาปุ่นเมืองบาทตีบุญไว้หาเขียนไว้อย่างนี้ในหนังสือเป็นภาษาลาวหนังสือไทยน้อยหนังสือตัวธรรมใบลานซึ่งเป็นวรรณกรรมที่คนภาคอีสานก็ดีคนประเทศลาวก็ดีได้รู้จักกันดีในสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้โอแต่ในสมัยนี้ก็เลือนลางจางคลายเลือนหายไปไม่มีคนสนใจคนสมัยใหม่ก็อ่านไม่ได้ถ้าจะดีก็เรามาเขียนมาถอดออกมาเป็นหนังสือเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยอาตมาก็ยังคิดว่าจะต้องปริวัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้ามีเวลาพอแต่ในนี้เวลามันไม่พอแม้แต่จะบันทึกเสียงสักชั่วโมงหนึ่งก็มีแต่คนมาหาหน่อยนั้นก็ออกไปแสดงทำต่างสถานที่บางทีก็ต้องทำใจจืดใจดำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบ้างศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างคนมาผิดหวังก็จะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหยากเย็นเหลือเกินแหละเรื่องของเรื่องเพราะเหตุนั้นเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องอย่างนี้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็จประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบราณท่านไม่ใช่คนงมงายถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมา ท่านบอกว่าเมื่อนาฝุ่นเมืองบาทตีบุญไหวพระเพิ่นเห็นเหตุหายหลายอย่างปวงมนุษย์ไกลๆขอนศาสนาพุทธคนสิกองกันตายดังขอนเขาป่ำพระผู้ทรงทำใดสรญาณตัดตองเพื่อให้ฝูงพี่น้องฟังแล้วให้หินตองพระพุทธองค์ทรงเทศไหวข้าวกี่คนหลังตั้งแต่ขังพระพุทธบาทโคดมยังคอยทรงพระเกษมตำลานอยู่พระเจตวันพุ่นองค์มหากษัตริย์ไทยพระเศนพญาใหญ่สาวัตถีใหญ่กว่างพระองค์เจ้านางปองพระกระทรงเสบสางพระสราชของเมืองถือศีลธรรมเพียงจริงจำหมั่นในคืนนั้นพระองค์ฝันประหลาดต่างนี่ละมิดนั่นพ่อขอนไก่ขัน จวนจะสว่างเพราะไงจวนจะสว่างแล้วฝัน ออกเกินวาสบันฝันต่างนี่มิดเหลือที่ท่อนท่วงคิดหงขวัญหาแจงพระก็แย่งไปไหวสะพันยู่ให้ตะตรองคล้องพระฝันประหลาดลาวข้าวนี่เป็นจังไดเดเนาะมีเขียนกันแบบนี้ในสมัยโบราณในหนังสือผูกหนังสือใบลานแต่ไม่ได้เล่าไปถึงว่าเอาคนมาผูกมาจองเพื่อจะเชือดคอบูชายันแก่บนบานศาลเก่าเพื่อจะทำลายอาเพศเหตุภัยเหล่านั้นสะเดาะเคาะแต่พูดว่าเมื่อฝันแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเลยแต่ในระดับอรรถกถาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้จะเอาคนมาฆ่านั่นก็มีคำว่าแพะรับบาปแพะรับบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฝันอะไรถ้าทำอะไรเนี่ยจะต้องมาแก้บนบานศาลกล่าวคนที่เดือดร้อนสัตว์ที่เดือดร้อนคือแพะในประเทศอินเดียแพะเยอะนะก็แพะนี่แหละมาฆ่าบูชายันจึงมีคำพูดต่อปากมาว่าแพะรับบาปแพะรับบาปใครฝันอะไรไม่ดีเอ้ยอาเพศให้ภัยไม่ดีเอ้ยอะไรต่างๆเอาแพะมาขายอีกแล้วจึงมีคำว่าแพะรับบาปทีนี้พระนางมัลลิกาก็ได้บอกพระเจ้าอยู่หัวประเสนิโกศลว่าเราน่าจะไปที่เชตวันหาพระศาสดาอาเพศเหตุภัยต่างๆหมอหนเหล่านี้คงไม่เก่งเกินพระศาสดาแน่ๆก็เลยไปหาพระพุทธองค์ก็บอกว่าโอ้นี่มันไม่เป็นอะไรหรอกในยุคของพระองค์ไม่เป็นอะไรพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าวิปริญญาโยวัตตินายิทะมัทธีสิบมีเนี่ยใดเกิดเป็นเขนหายประการใดใดแถปัจจุบันสบายอยู่ปัจจญะโลกเกอนาคตสมิงหากที่เป็นเหตุหายภายหน้าโลกคุณหานเอ้ยเนี่ยว่าอย่างนี้ปัจจญะโลกเกอนาคตสมิงแต่เป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตในขณะนี้ยังไม่มีอะไรแต่ว่าอย่างนี้ปัจจญาโลกเกอนาคตสมิงหากจะเป็นเหตุหายภายหน้าโลกคนโลกสิเกิดเดือดห่อนไฟสิไหมจีเผาเป้าเท่านั้นพระกระไข่โอบแก้วเทศเทศตนาธรรมบ่แม่นค่ำขั้วหากล่าวมามีแจ้งเพิ่นแสดงไข่ไหวในถ้ำหมวดพระสูตรมหาสุบินชาดกบอกไหวไข่หูเหลืองเล่าเอกานิบาตแห่งพระสูตรหมวดขุตกันในกายพระไตรปิฎกบาลีเหลี่ยมที่27นั้นข้อที่77ผอมทั้งห้อมลงหน้าสร้างสีเพิ่นได้สีบอกไว้ให้เข้าหูปัดเถื่อนรุ่นอันมีภูขาว่าเอาเองได้เดี๋ยวว่าเอาเองก็เอาจากพระไตรปิฎกนั้นแหละคือต้องการหลักฐานสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิควิชาการ